Na ciebie. Sprawdź atrakcyjne oferty, w tym kredyt 0,99% RRSO 7,96. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl. Skoda. Wystartowały, ale pędzą! Okazje na medal! Tylko w MediaMarkt. Odkurzacz Philips Aqua za 1399 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 1599 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Co piąty ambasador z rekomendacji politycznej, reszta z korpusu dyplomatycznego. To miał zaproponować prezydentowi szef dyplomacji. 24 osoby zostały ranne w rosyjskich atakach na Ukrainę. Dziesiątki tysięcy mieszkańców wciąż nie mają prądu. Podpisano umowę handlową między Europą a Indiami. Negocjowano ją przeszło 20 lat. 1/5 nominacji ambasadorów z rekomendacji politycznej, reszta z korpusu dyplomatycznego. Taką propozycję miał przedstawić na wczorajszym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim szef dyplomacji Radosław Sikorski. To szansa na kompromis, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Ale mieliśmy takie sygnały, że pan minister między innymi miał przedstawiać koncepcję, żeby 80% ambasadorów to były nominacje związane z takim stricte korpusem dyplomatycznym. Spór o nominacje ambasadorskie rozpoczął się w 2024 roku, gdy minister Radosław Sikorski zaproponował na placówki we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych Ryszarda Sznepfa i Bogdana Klicha. To jest niezgodne z faktami i niesprawiedliwe. Tak o słowach prezydenta Donalda Trumpa napisały rodziny poległych żołnierzy w Afganistanie i Iraku. Nie wszystkie sprawy muszą być załatwiane przez prezydenta, mówił w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jest minister spraw zagranicznych, który chwali się swoimi wpływami. Niech interweniuje minister spraw zagranicznych, bo to jest jego rola. No, zdarza się rzeczywiście w historii, zdarzało się już, że prezydenci Stanów Zjednoczonych mają takie nie najlepsze wypowiedzi. W Afganistanie zginęło 44 Polaków, w operacji w Iraku poległo 22 naszych wojskowych. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. 24 osoby zostały ranne w rosyjskich atakach na Ukrainę. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt budynków. Dziesiątki tysięcy mieszkańców nie mają prądu. W nocy Rosjanie zaatakowali Odessę, Charków i Krzywy Róg. W nocy Rosja zaatakowała Odessę dronami. Rannych zostały 22 osoby, z czego 14 otrzymało pomoc medyczną na miejscu. Uszkodzone zostały obiekt infrastruktury, budynki mieszkalne, przedszkole, sklep oraz plac budowy. Rosyjskie wojska zaatakowały także Charków. W rezultacie 80% miasta oraz obwodu charkowskiego zostało pozbawionych energii elektrycznej. Mer Charkowa Igor Terechow potwierdził, że celem ataku był obiekt infrastruktury energetycznej. Dużo troszkę poszkodzone. Doszło do bardzo poważnych zniszczeń. Uszkodzenie uległo 16 budynków. Są to dachy oraz powybijane okna. Nasze służby komunalne pracują, aby jak najszybciej zabezpieczyć budynki, ponieważ temperatura powietrza jest bardzo niska i musimy działać niezwykle szybko. Rosyjskie wojska zaatakowały także Krzywy Róg. Uszkodzony został tam budynek mieszkalny, w który uderzył rosyjski dron. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel. Przed manipulacją propagandową i psychologiczną ostrzega Sztab Generalny. Trwa kampania internetowa Psychoodporni to dezinfoodporni. Nasze społeczeństwo jest na celowniku wrogich służb, głównie rosyjskich. Ochrona przed atakami na naszą psychikę spoczywa głównie na nas samych, mówi rzecznik sztabu, pułkownik Marek Pietrzak. Jak to wygląda w praktyce? Są to emocjonalne nagłówki, sensacyjne informacje w mediach społecznościowych, pozornie spontaniczne dyskusje, często wzmacniane przez boty. Najgroźniejsze jest bezrefleksyjne udostępnianie takich treści, bezrefleksyjne wierzenie w to, co one niosą. Wojskowi apelują, jeśli jakaś informacja bazuje na emocjach, warto ją sprawdzić i poszukać źródeł publikacji. Europa i Indie tworzą dziś historię. Tak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła zawarcie porozumienia handlowego między Brukselą a Delhi. Umowę negocjowano ponad 20 lat. Stworzy ona jeden z największych obszarów handlowych na świecie, liczący prawie 2 miliardy ludzi. Indie mają otworzyć swój rynek na towary przemysłowe z Unii. Przede wszystkim zmniejszyć cła na samochody ze 110% do, jak się oczekuje, 40%. Ale w odróżnieniu od umowy z Mercosurem jest wyłączony niemal cały sektor rolny. Nie ma absolutnie powodu do obaw. Komentował wczoraj w Brukseli wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Natomiast są szanse dla innych gałęzi przemysłu. Wstępne porozumienie w sprawie umowy handlowej Unii z Indiami uruchomi procedurę jej zatwierdzania. W przypadku Mercosuru trwała ona ponad rok. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. Smog w Katowicach, Rzeszowie, Ostrowcu Świętokrzyskim i Otwocku. W południowej i środkowej Polsce jakość powietrza jest dostateczna, w północnej umiarkowana, na południowym zachodzie i we wschodniej części kraju bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 2,5% energii elektrycznej, ale można normalnie korzystać z prądu. W zlewni rzeki Sękówka w Małopolsce na Sanie ze zbiornikiem Solinej, w zlewni Wisłoki ze zbiornikiem Besko na Podkarpaciu ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów alarmowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz 100% energii pochodzić będzie z wydarzeń sportowych. Dariusz Urbanowicz. Aryna Sabalenka i Aleksander Zwieriew już czekają na półfinałowych rywali w Australian Open. Białorusinka w ćwierćfinale odprawiła z kwitkiem Iwejowicz 6-3 i 6-0, a Niemiec wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 3-1. W upalnym Melbourne powinien właśnie rozpoczynać się pojedynek Coco Gauff z Eliną Świtoliną. Po nich zagrają jeszcze Carlos Alcaraz i Alex de Minaur. Mecze Igi Świątek i deblisty Jana Zielińskiego nocą. Iga zagra z Jeleną Rybakiną. To nie jest tak, że można już, jak ma się jakąś przewagę, jeśli chodzi o umiejętności, po prostu iść, zagrać, wygrać. Raczej trzeba być gotowym na każdy mecz i też czujnym i nie brać niczego za pewnik, że jestem druga w rankingu albo dobrze gram, to na pewno wygram. Staram się po prostu skupić na sobie i być profesjonalna i nie patrzeć na ranking ani na takie rzeczy. Na krajowych parkietach siatkarskich wczoraj 3 mecze ekstraklasowe. Chemik Police uniósł Budowlanym Łódź 0-3, Unii Opole Sokół Mogilno 3-1, a Norwid Częstochowa przegrał z HKS-em Chełm 1-3. I na koniec przemiła okazja. 97 lat temu, w 1930 roku, urodził się Sobiesław Zasada, wybitny kierowca rajdowy, a także w młodości oszczepnik z solidnym rekordem życiowym 55 metrów i 65 centymetrów. Ale to samochody są największą pasją pana Sobiesława. Trzykrotny mistrz Europy, a także biznesmen związany z branżą motoryzacyjną. Zwyciężył w 148 rajdach, zasłynął udziałem w rajdzie Monte Carlo w 1975 roku, a jechał maluchem, czyli Fiatem 126P. Pisarz pisał o przygodach za kierownicą, ale i o bezpieczeństwie. Bardzo dużym błędem jest pajanie ludziom, że mają pierwszeństwo na pasach. Bezwarunkowe pierwszeństwo. Absolutnie. Jak tylko dochodzi do pasów, to już ma pierwszeństwo. Trzeba powiedzieć tak. Macie państwo pierwszeństwo na pasach. Ale proszę uważać. Proszę zwracać uwagę. Czy możecie przejść? Czy nie nadjeżdża jakiś samochód? Czy jeśli stoi jakiś samochód, czy za tym samochodem nie będzie jakiś inny samochód jechał, którego nie widzieliście? Często ludzie wchodzą, w ogóle nie zwracając uwagi na to. Chodzi normalnie na pasy, nie patrzy w tą stronę, skąd samochody nadjeżdżają, nie interesuje go. Kobiety nieraz i dzieci też. Nie mówię, że często mają telefony przy uszach. Panie Sobiesławie, z okazji urodzin dużo zdrowia życzymy. Jakby cieplej? No tak, bo dziś przerwa w silnych mrozach, 20-stopniowych różnic między różnymi miejscami w Polsce nie będzie. Będzie po południu w większości kraju od minus 1 do 2 stopni Celsjusza. Ale żeby nie było nam zbyt wesoło, marznące opady, mgła i generalnie gołoleć to najważniejsze punkty prognozy pogody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karolina Gonet odbierała dziś od Państwa telefony w audycji porannej. Krzysztof Sagan realizował, Paweł Turski wydawcą. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Dziękujemy i zapraszamy Państwa do Trójki jutro od 6, a w zasadzie proszę zostać teraz, prawda? No właśnie, co to ma w ogóle znaczyć, Justyna, teraz grabasz. Można uciekać. Nie, dzień dobry. Nie. Zostajemy. Tak, zostajemy przynajmniej do 11, chociaż później też warto. Później jest muzyczna poczta, to wszyscy zostaną. Tak jest, a teraz audycja. Dobrego dnia. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Szybciej niż się da, dęba głową sztuczna. Piosenka idealna do jazdy samochodem, najlepiej przy otwartym oknie, chociaż na to otwarte okno i wiatr we włosach, ciepły wiatr. Jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. 27 dzień stycznia. Niedawno się rozpoczął, jest 12 minut po godzinie 9, a to znaczy, że przed nami prawie dwie wspólne godziny. Z przyjemnością Państwu potowarzyszę, zresztą nie tylko ja, wraz ze mną Gosia Jakubowska i Krzysztof Sagan, a po 9.30 na naszej antenie informator ekonomiczny Sylwiza Drożnej. Dzisiaj trójkowe studio odwiedzi Marzena Markowska, redaktorka naczelna serwisu Wasza Turystyka. Pozastanawiamy się, które miejsca w kraju mają największy potencjał turystyczny. Będzie też dużo muzyki. Przygotowałam na dzisiaj bardzo ładny zestaw, a wśród piosenek także nasza piosenka dnia, czyli Opening Night. Popular slogan and a bucket of pain. Supercomputer on a jolly crusade. Massaging your forearms, holding your gaze, stealing your thunder, washing your brain. Trying not to wake up sleeping dogs just because you're a lonely little hall of famer. Tonight is heavy on one side, sort of like a set of cherry. powrócili po prawie 4 latach z nowiutkim singlem Arctic Monkeys. Chociaż Alex Turner tak mocno zmienił swoje brzmienie od czasu pierwszych płyt, że czasem trudno ten głos rozpoznać. Open in Night, taki tytuł nosi ich najnowsza kompozycja. Kompozycja, która zapowiada płytę Help 2. I nie będzie to płyta Arctic Monkeys, a album kompilacyjny, charytatywny, stworzony przez fundację War Child. Całość zysków ze sprzedaży będzie przekazana na rzecz dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Dużo znakomitych artystów zapowiedziało już swój udział na tej płycie. Ja zresztą dzisiaj jeszcze trochę o tym powiem, mamy całkiem sporo czasu i zdradzę Państwu, kto jeszcze na tej płycie się pojawi. A na razie pierwsza wzmianka z muzycznego kalendarium i pozwolę sobie zapowiedzieć ją piosenką. I teraz się Państwu przyznam, że była to moja ukochana piosenka, kiedy miałam może z 10 lat. Ukochana właśnie w tym wykonaniu grupy Fight No More. Tak, już jako 10-latka zakochałam się w głosie Mike'a Pattona. Mike'a, który dzisiaj obchodzi 58 urodziny, tak więc po Easy śpiewamy 100 lat. No i pytanie, która wersja tego utworu podoba się Państwu bardziej, bo to przecież piosenka grupy The Commodores. Jeśli chodzi o ten konkretny utwór, jak już wspomniałam, Fight No More bardziej skradło moje serce, ale z przyjemnością posłucham innej kompozycji Commodores, już w ich wykonaniu, no i przy okazji będzie można trochę potańczyć. Like lady stack, that's

to jest taki pierwszy wybór, tak, dla turystów zagranicznych, którzy bardzo często przyjeżdżają, są zachwyceni, chcą wrócić, chcą odkryć więcej i tutaj no, też inne regiony zdecydowanie korzystają. No właśnie, ja wiem, że nad polskim morzem można Czechów coraz częściej spotkać, Niemców też się spotyka, Skandynawów też lubią do nas przyjeżdżać. Owszem, jest ostatnie dwa lata, to jest fenomen Czechów nad Bałtykiem w Polsce. Wspominała już pani Włochów, że są wysoko na liście gości zagranicznych, którzy odwiedzają Polskę, a za trochę ponad tydzień we Włoszech zaczynają się zimowe igrzyska olimpijskie i właśnie POT, Polska Organizacja Turystyczna, chce w Mediolanie promować Polskę w czasie igrzysk, ale również na targach turystycznych, które tam się w lutym też odbędą. Prezes POT mówi, że chce pokazać, że Polska jest intrygująca, nowoczesna. Czy to jeszcze bardziej Włochów do nas przekona? Czy to bardziej Włochów do nas przekona, to ciężko będzie zweryfikować, bo kampanie tego typu, które no, często są outdoorowe też przy okazji wydarzeń, są trudniejsze, jeśli chodzi o pomiar skuteczności, niż na przykład działania internetowe. To mają być i takie, bo słyszałam, oczywiście, że w mediolańskim metrze, na tramwajach, na autobusach będą promocje Polski, ale też w internecie na szczęście. Tak, natomiast no, jeśli chodzi o przyciąganie turystów zagranicznych do Polski, no to bardzo rzadko są to takie strzały, powiedzmy, jednorazowe, tak? Tak jak w przypadku jakichś viralowych treści, które rozeszły się po Zatoce Perskiej i przyciągnęły nam do Małopolski turystów z tamtego regionu. Często są to po prostu na lata rozpisane strategie rozwoju i promocji. I no, ta kampania jest jednym z takich elementów, tak? To wszystko muszą być działania spójne, obliczone na wieloletni efekt, który, no, miejmy nadzieję, nastąpi i następuje, bo Włosi są coraz wyżej, jeśli chodzi o statystyki. Tak. W Zakopanem znikają papierowe kwitariusze. Miasto wprowadza elektroniczny system poboru opłaty miejscowej. Ta opłata na szczęście nie rośnie. Ona nadal wynosi 2 zł od osoby za dobę pobytu pod Giewontem. No ale jednak jakaś rewolucja technologiczna u górali następuje. Rewolucja technologiczna nastąpi wkrótce też w całej Polsce, dlatego że ten system Travel Host, który wprowadza Zakopane, to jest taki, powiedzmy, pierwszy krok w kierunku uporządkowania w ogóle systemu znaczy to są 2 tematy, tak? Opłata, która też jest przedmiotem bardzo dużej debaty, czy ją modyfikować, czy przekształcać ją w powszechną opłatę turystyczną. Są też plany związane z tym. A drugi temat to jest najem krótkoterminowy i obiekty, powiedzmy, niekategoryzowane, obiekty poza hotelarskie, które na Airbnb są dostępne, na przykład, tak, prywatne kwatery i tak dalej. Ten rynek też czeka rewolucja, dlatego że Unia Europejska wprowadziła powszechnie obowiązujące rozporządzenie dotyczące regulacji tego rynku, które Polska ma obowiązek wprowadzić w tym roku. Jest już projekt ustawy, także to, co się dzieje w Zakopanem, może wkrótce zacząć obowiązywać powszechnie. No i jeszcze jeden temat. Polska i Czechy wspólnie promują swoje zamki i pałace. 80 zabytków na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie oraz po czeskiej stronie granicy utworzyło taki europejski szlak zamków i pałaców. Czy to może być ciekawy nowy produkt turystyczny? Czy nowy produkt turystyczny, to niekoniecznie, dlatego że produkt turystyczny pod tytułem Zamki i Pałace w tym regionie funkcjonuje, jest promowany od dawna. Nowością jest sposób promowania poprzez 2 kraje we współpracy, tak? To produkt transgraniczny, który opiera się właśnie na dostępności, na jakby wspólnej przeszłości, kulturze i pewnej spójności tego produktu, mimo tego, że znajduje się na terenie dwóch państw, to jak najbardziej jest coś ciekawego i no, jeśli prowadzi do zwiększenia ruchu turystycznego w takich miejscach. To tylko przyklasnąć. To tylko przyklasnąć. Tak, tym bardziej, że te nasze oferty się uzupełniają, bo podobno w zamkach czeskich to często jest taka oferta wystawiennicza, muzealna. W naszych zamkach można też zjeść, przenocować, bo często są tam hotele. Marzena Markowska, redaktorka naczelna Waszej Turystyki PL, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Do usłyszenia po 16:30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W niepojętych murmuracjach tu na nic przecież twój łabędzi zew, twoja żałosna trąta tracja. Więc leć, mówię ci leć, i nie oglądaj się do tyłu. Może jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę, tak jak chciałbyś, żeby było. Zobaczysz świat, w którym ludzie tacy jak my dobre mają o innych mniemanie.

Once in a Lifetime, utwór, który znalazł się w wielu filmowych ścieżkach dźwiękowych, między innymi w filmie Jutro będzie futro z 2010 roku, który opowiada o przenoszącym w czasie jacuzzi. Zupełnie szalony pomysł. I ja tak sobie pomyślałam, zerkając dziś na kartkę z kalendarza i cofając się w czasie przy okazji różnych rocznic, że może warto przenieść się w czasie również z Państwem. 27 stycznia 1993 roku, czyli dokładnie 33 lata temu, premierę miał film Goście, goście, w którym 12-wieczny rycerz i jego giermek przenoszą się do XX wieku. Przyznam szczerze, że uwielbiam filmy z takim motywem. No i pytanie, które filmy podróżujące w czasie należą do Państwa? Ulubionych. Czy znajdzie się wśród nich także podróż do przyszłości? Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Czekam na wiadomości. The Power of Love, wielki przebłysk filmu Podróż do przyszłości. A ja Państwa dziś pytam o ulubione filmy z motywem podróży w czasie. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Pan Konrad z Gorzowa pisze, że uwielbia motyw przenoszenia w czasie w filmie Faceci w Czerni 3, bodajże do 69 roku. Pokazany jest pięknie tamten czas, tamtejsi ludzie, różne kultury i tak dalej. No to pojawia się jeszcze jedno ważne pytanie ode mnie. Gdyby mogli się Państwo cofnąć w czasie do przeszłości, gdzie by się chcieli Państwo znaleźć? Ja chyba do początku lat 90. takie mam małe marzenie, albo wiem, na czwartkowy łódzki koncert Ray, który rozpoczął się tym oto utworem. Husband is coming. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreamy. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 899. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.